Hallo, ja. We zijn live op Radio Pattenpoel. Jullie zijn met een soort geheime operatie bezig of zo? Het is een geheime. Dit is een. Ons ei kwijt, hè? Ja, ons ei. Oh, is er een ei? Maar ben jij wel oké daar binnen? Ja, ik ga zo eruit springen. Oh, oké. Okay. Niemand doorvertellen. Niet verder vertellen. Dat zal meteen iemand uit een ei springen. Dus je binnenuit maken. Oké. En is dat in het begin van de avond al helemaal of zo? Nee, aan het einde. En dus je gaat de hele tijd in het ei zitten? Ja, in het ei zitten. Urenlang zit je in het ei en dan zweten, het wordt veel te warm natuurlijk. En dan, ik vraag me gewoon af wat er allemaal aan de hand is, ik weet helemaal niks. En maar wachten op die cue, weet je wel. Ja, dan komt die nooit. En dan komt nooit en dan zit je maar op een gegeven moment iedereen naar huis, weet je wel. Zit daar nog steeds. Komt het ei nooit uit, hè? Wat jammer. Dat kan ook, hè? Het ei kan nooit uit. Ja, dat kan ook. Ja, dat kan een dood ei zijn. Maar dat ei heeft ook wat te zeggen, hè? Ja? Hier en hier zijn het scheurtjes en daarom valt die nu nog op. Oké. Zal ik jou wat geven? Ja, dat kan. Jij kan ook hier aan de binnenkant, waar mijn pink is. Ja. Als je daar wat tape doet. Ja. Nou, het ei wordt helemaal dicht getaped nu. Nogal een operatie. Of zal ik het doen? En hier. Bij die punt. Ik kan ook deze aan de buitenkant een beetje doen. Ja. Deze punt. Ja, ik doe het.